Și atac armat orele trecute în Statele Unite, doi bărbați au fost uciși cu focuri de armă într-un supermarket în statul Colorado, anunță poliția locală. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Conducerea CNSRL Frăția a început strângerea de semnături pentru declanșarea grevei generale. Nemulțumire continuă să stârnească intenția guvernului de a transfera contribuțiile sociale exclusiv la angajați. Sindicaliștii se tem că veniturile vor scădea. La rândul său, Blocul Național Sindical atrage atenția că nu sunt certitudini că salariile nete vor fi menținute la nivelul anterior transferului. BNS consideră că salariații vor fi penalizați pentru munca la gri practicată de unii angajatori. Iar Cartel Alfa cere demisia ministrului Muncii și implicarea președintelui în medierea conflictului. Ioana Dumitrescu ne explică. Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa îi cere președintelui Klaus Iohannis să medieze conflictul sindicate-guvern. Măsurile promovate prin minciună și dezinformare de ministrul Muncii vor avea consecințe greu de estimat, afirmă organizația sindicală într-un comunicat. Cartel Alfa o acuză pe Lia Olguța Vasilescu că a elaborat una dintre cele mai proaste legi a salarizării publice. Documentul nu numai că nu rezolvă problema inechității și dezechilibrului în interiorul sistemului bugetar, ci o adâncește, susțin sindicaliștii. Mai mult, codul fiscal propus de guvern, care realizează transferul taxelor sociale de la angajator la angajat, nu face decât să întărească regimul sclavagist în România, mai reclamă Confederația Cartel Alfa. Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hosu, avertiza în urmă cu câteva zile că salariile de la privat ar urma să scadă de anul viitor, cum s-a asigurat însă guvernul că acest lucru nu se va întâmpla odată cu trecerea contribuțiilor de la patron la salariat. I-am întrebat și ne-au răspuns că nu vor reduce salariile, a răspuns ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Domnul Hosu, cum face dumnealui de fiecare dată, interpretează vorbele noastre. Așa le-a interpretat și pe cele ale reprezentanților patronatelor. În momentul în care premierul a întrebat cu subiect și predicat, ca să nu mai fie niciun fel de discuție, reprezentanții patronatelor, dacă au de gând să scadă salariile din mediul economic, toți au spus nici gând de așa ceva. Ce prevederea care obligă privatul să nu scadă salariul? Pentru că nu mai avem de ce să o introducem. Medicii de familie declanșează seria protestelor la nivel național. Primele acțiuni sunt programate astăzi de la 11, iar doctorii amenință cu blocarea sistemului. Care sunt nemulțumirile? Aflăm de la Violeta Cincu. În toată țara se vor picheta sediile județene ale caselor de asigurări de sănătate și prefecturile. După pichetare se vor depune memorii cu principalele revendicări. Medicii de familie au anunțat deja că la proteste vor participa și asistentele și pacienții cabinetelor. Miercuri 15 noiembrie, medicii de familie vor picheta Piața Victoriei din București, sediul guvernului, chiar la ora 11, când se desfășoară ședința executivului. Al treilea moment al protestelor, la începutul lunii decembrie, vor notifica casele județene de sănătate de reziliere contractului. Această măsură extremă înseamnă practic blocarea sistemului și va fi aplicată numai dacă până în decembrie decidenții nu răspund solicitărilor medicilor de familie. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Opriți terapia de șoc, este mesajul transmis guvernanților de oamenii de afaceri din România. Aceștia critică ultimele măsuri fiscale anunțate de guvern, precum majorarea salariului minim și trecerea plății contribuțiilor de la angajator la angajat. Patronii, atât români cât și cei străini, se plâng de faptul că nu sunt anunțați din timp de eventualele modificări ale legislației. Elena Tudor. Florin Pogonaru, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri, vorbește despre o adevărată terapie de șoc la care executivul a recurs în ultima perioadă. Opriți terapia de șoc. În stare de șoc s-a trecut la majorarea salariilor fără studii de impact. S-a descoperit că asta creează perspectiva unui deficit bugetar care a creat un alt șoc, șocul panicii, și în șocul panicii au început să se ia tot felul de măsuri extravagante legislative. Și investitorii străini critică ultimele măsuri fiscale anunțate de executiv. Radu Florescu, reprezentant al Camerei Americane de Comerț. Cu privire la măsură fiscală anunțată, precum mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat sau impozitul pe cifre de afaceri pentru SMEs, considerăm că acestea sunt prea complexe pentru a fi adoptate prin ordonanță de urgență. În același timp, patronii români spun că au mari probleme în încasarea banilor de la partenerii de afaceri, spune Dragoș Roșca, președintele Romanian Business Leaders. Banii nu se încasează, apar blocaje în economie și dacă în anul 2008, deci în anul dinaintea celei mai mari crize care a lovit România vreodată, în economia românească, banii se încasau la 60 de zile în medie, în 2016 banii se încasează în medie la 105 zile, deci aproape pe dublu. Unele dintre cele mai criticate măsuri fiscale anunțate de guvern sunt trecerea plății contribuțiilor de la angajat la angajator, majorarea salariului minim, dar și aplicarea unui impozit de 1% companiilor cu cifră de afaceri sub 1 milion de euro. Noile măsuri fiscale, printre care trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, creșterea salariului minim la 1.900 de lei și reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%, ar urma să fie aprobate mâine într-o ședință specială de guvern. Ascultați știrile Europa FM. A fost protest aseară în fața sediului PSD Sibiu, unde erau așteptați Liviu Dragnea și Mihai Tudose. Liderii locali ai PSD au stat aproape 2 ore în sediu, după care au stins luminile și au plecat fără ca președintele PSD și premierul să-și mai facă apariția. Potrivit unor surse politice, pentru a evita întâlnirea cu protestatarii, cei doi au renunțat la vizită, mergând în schimb să vadă spitalul județean de urgență. Contestatarii le-au reproșat socialdemocraților că pentru a-și asigura voturi au păcălit pensionarii în campania electorală, cărora le-au promis majorarea punctului de pensie. Ar fi trebuit să facem scut, să nu lăsați să intre aici un Sibiu care are 2% șomaj și 35% are Teleormanul. Teleormanul are 880 de milioane de lei, bani de la Guvernul României. Sibiu 500 de milioane. Cu ce este Sibiu mai jos? Că este un oraș și un județ muncitor? Ia, ia, rușine să vă fie! Hoții! Hoții! Hoții! Rușine să vă fie, rușine că țineți parte unui infractor sau unui grup de infractori. Coaliția de guvernare se ferește să facă publică opțiunea pentru pragul până la care abuzul în serviciu să nu mai fie pedepsit. Comisia specială care analizează pachetul de lege ale justiției a primit 16 propuneri, de la fără prag la 400.000 de lei. Pragul pentru abuzul în serviciu ar putea fi stabilit la suma de 19.000 de lei, spune zilele trecute șeful Comisiei Speciale, Florin Iordache, însă colegul său social-democrat, Robert Kazanciuc, și el fost ministru al justiției, se ferește să propună o sumă în funcție de care abuzul în serviciu să fie pedepsit. În momentul de față n-am o propunere. De ce? Mulțumesc. De greu. Nu e ușor de conturat o propunere în momentul de față. Raportat la decizia curții, raportat la practica europeană, ați văzut că sunt foarte multe discuții în jurul acestei chestiuni. Este foarte multă emoție în jurul acestei chestiuni. Dar astăzi este necesar redefinirea abuzului în serviciu? Avem o decizie a curții care trebuie respectată. Nu cred că avem de discutat aici. Este prea drastic reglementat în România? Abuz în serviciu e prea drastic reglementat? În România raportat la ce, mă întrebați? Păi haideți să ne uităm în practica europeană și până discutăm. O idee din 2014 revine în atenția guvernanților, cartierul justiției. Acesta ar urma să fie construit pe un teren în centrul capitalei, pus la dispoziție de Primăria Generală. Acolo se vor muta mai multe instituții din sistemul judiciar, între care Instanța Supremă și Consiliul Superior al Magistraturii. Iulian Oghi relatează. Secretariatul General al Guvernului are la dispoziție o săptămână să pregătească datele privind stadiul acestui proiect. Data a fost fixată de premierul Mihai Tudose. Către Secretariatul General, vreau săptămâna viitoare informare cartierul justiției. Nu l-a primit. Au trecut 9 luni. Cartierul justiției este o idee care a apărut în 2014, când executivul de la acea vreme a aprobat printr-un memorandum oportunitatea demarării unui asemenea proiect. Concret, cartierul pentru justiție ar fi urmat să fie un complex urbanistic de anvergură, în care să își desfășoare activitatea instituții din sistemul judiciar, precum CSM, Inspecția Judiciară, Curtea de Apel București, judecătoriile sectoarelor 2 și 5, parchetele de pe lângă Tribunalul București, Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri. În octombrie 2015, Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de guvern privind amenajarea unui cartier al justiției în zona centrală a Bucureștiului. Ideea acestui cartier a fost reluată la începutul acestui an de ministrul de la acea vreme, Florin Iordache, care a adăugat că aici ar urma să se mute și în alta curte de casație și justiție, dar și CSM, două instituții care își desfășoară activitatea în condiții improprii. Ascultați știrile Europa FM. Atac armat orele trecute în Statele Unite, doi bărbați au fost uciși cu focuri de armă într-un supermarket din statul Colorado, anunță poliția locală. O femeie a fost rănită și se află internată la spital. Detaliile le puteți urmări pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro. Peste 33.000 de decese legate de arme sunt raportate în fiecare an în Statele Unite, potrivit unui studiu publicat recent. Luna trecută, un bărbat a ucis 58 de persoane în Las Vegas, în cel mai grav incident armat din istoria modernă a Statelor Unite. Autorul atacului din New York a fost pus sub acuzare pentru terorism. Între timp, atentatul de marți din New York ar putea înăspri condițiile programului Loteria Vizelor. Președintele Donald Trump a criticat actuala formă care ar fi permis intrarea în țara autorului uzbek al atacului. Într-un mesaj postat pe Twitter, liderul de la Casa Albă i-a acuzat pe democrați pentru aceste reguli lejere și a îndemnat la adoptarea unui program de primire a imigranților în Statele Unite bazat pe merit. Autoritățile americane nu au confirmat că atacatorul a intrat în Statele Unite prin programul Loteria Vizelor, scrie The Washington Times. La Londra, polițiștii au reținut aseară un șofer de taxi care a lovit un grup de pietoni. Anchetatorii susțin că a fost un accident rutier fără legături cu terorismul. 4 persoane au fost rănite, dintre care una mai grav. Președintele demis al Cataloniei, Carles Puigdemont, nu se va prezenta în fața justiției din Spania de teama arestului, spune avocatul său, destituit din funcție de guvernul de la Madrid, imediat după declarația de independență. Liderul separatist catalan se află în prezent la Bruxelles. Astăzi ar fi trebuit să fie audiat de judecători. Ciprian Ioana vine cu detalii. Avocatul lui Carles Puigdemont spune că acesta nu se va prezenta în fața judecătorilor spanioli până nu sosesc reacțiile guvernului de la Madrid. Există un risc ridicat ca acesta să fie arestat dacă se întoarce în Spania, spune apărătorul său. Carles Puigdemont fusese în aceste zile convocat împreună cu 13 dintre foștii săi consilieri în fața tribunalului. Ar fi trebuit să fie audiați în vederea unei posibile inculpări după declarația de independență votată vineri de Parlamentul Cataloniei. Avocatul spune că este prematur să se spună dacă Puigdemont va putea beneficia de un proces echitabil în Spania, dar va invoca această temere în cazul în care se va cere extrădarea. Aflat la Bruxelles, Puigdemont a spus într-o conferință de presă că se va întoarce în Spania doar dacă va primi garanții din partea executivului spaniol privind un proces corect. Știrile Europa FM la final. Vremea se va încălzi ușor astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între 7 și 17 grade. Acum dimineața în sudul și sud-estul țării vor fi condiții de ceață. Spre seară, în regiunile nordice, izolat va ploua slab. O zi mai caldă se anunță pentru capitală. Maxima ajunge la 14-15 grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața! Echipele din Anglia își reconfirmă supremația în acest moment a Ligii Campionilor. Tottenham a învins-o cu 3-1 pe Real Madrid, iar Manchester City a câștigat cu 4-2 la Napoli în etapa a patra a grupelor. După 1-1 pe Bernabeu, Tottenham a condus-o aseară cu 3-0 pe Real, dubla Ali plus un gol marcat de Eriksen, iar Cristiano Ronaldo a înscris în minutul 80. Madrilenii au însă ca și asigurată prezența în primăvară, fiindcă Borussia Dortmund este în criză profundă, nu a reușit să treacă nici pe teren propriu de fosta adversară a viitorului, Apoel Nicosia, a fost 1-1. Manchester City are maximum de puncte după 4-2 la Napoli. Insigne a deschis scorul pentru gazde, însă Otamendi a egalat. Englezii au preluat conducerea în startul reprizei secunde când a marcat Stones. Jorginho a făcut 2-2 dintr-un penalti, dar Aguero a înscris repede, iar Sterling a mai punctat în prelungiri. Napoli are șanse infime să mai continue în Liga Campionilor, are doar 3 puncte, 6 mai puține decât Shakhtar Donetsk, învingătoarea seară 3-1 cu Feyenoord Rotterdam. Beşiktaş Istanbul a remizat 1-1 cu AS Monaco și este la un pas de optimi, are 10 puncte, 4 peste FC Porto, care a învins-o cu 3-1 pe debutanta Red Bull Leipzig. Nemții au 4 puncte, iar echipa din Monte Carlo numai 2. În fine, FC Liverpool a trecut cu 3-0 de Maribor și conduce grupa E, urmată de FC Sevilla, care a învins-o cu 2-1 pe Spartak Moscova, după ce în Rusia a pierdut cu 1-5. Următoarea etapă a grupelor Ligii Campionilor, penultima, se va desfășura peste 3 săptămâni. Da. Lăsați-mă, da, am emoții. Da, lăsați emoțiile. V-am zis ce am făcut în fantasy football aseară? Cred că am mai spus ascultătorilor noștri că... Ce e aia fantasy football? Trebuie să explici pe scurt. Că mai bine faci tu. Nu, zic, că eu nu joc. Tu nu. Te-ai retras anul ăsta. UEFA Champions League organizează pe internet o întrecere pentru suporterii fotbalului de pretutindeni. Îți poți face o echipă cu jucătorii care participă la competiția în sine și echipa respectivă punctează în funcție de cum prestează jucătorii, da, în realitate. Adică dacă dă Aguero gol în realitate și tu l-ai pe Aguero în echipa ta virtuală, punctezi. Ai punctat, da. Și tu. Da. Și da. Sunt diferite... Băi, eu am făcut 17 puncte etapa asta și nu sunt cred. Tare mândru. 17 puncte, mi se pare că mi-am depășit maximul. Pastia. Mamă, mă face să mă simt aiure. Eu am făcut 114 puncte de etapa asta, nu te cred. Sunt campionul etapei. Deci ceea ce înseamnă că la este nivel mondial, da, primul de participanți. Primul lume. Avem și noi un campion mondial de etapă în momentul ăsta la Fantasy Football, colegul nostru Luca Pastia. Mulțumesc. Este primul lume, a făcut 114 puncte el și înțeleg că mai e un fraier undeva. Și normal ca orice român am și ghinion. Mai e unul. Mai e unul care a făcut. Mai e unul care a făcut 114 puncte. Etapele trecute a câștigat un singur jucător etapa. Da. Acum suntem ebalotași, suntem doi. De unde este primul loc domnul? Câștigă un... De unde e domnul, știm? Nu știu. Nu știu. Cum îl cheamă? Că nu, nici asta facem nu de rest. Are doar numele echipei, Gamble, nu știu cum. Gamble, nu știu ce. Deci un nenorocit care vrea să-i fure la fel premiul. Ca mine, omul l-a avut capitan pe Curzaua de la Paris Saint-Germain, care a marcat 3 goluri fiind fundaș și a punctat fabulos, iar capitanul dublează punctele de asta, deci succesul. El a avut noroc. Tu ai avut știință, nenorocitul acum. Echipa senzație. Vrea să-ți fure premiul. E bun și el, el e liderul mondial, atenție, după 4 etape e liderul mondial. Eu în clasamentul mondial sunt de-abia pe locul 900. Domnule, e cu premiu, înțeleg. Da. Da. Deci acum premiu este o consolă de aia de jocuri Maica PlayStation, mea, nu? Ultima, ultima generație, pro. Ultima. Da. Am înțeles. Cum e pro, dar e treabă, sigur. Dar acum bine. Problema e și cu Luca. Cine și aia premiu? Discutam aici, domnule, dacă sunt doi în lume, adică Luca și fazanul ăla, fraierul ăla, de nu știu cine e. Eu cred că e cont fake, făcut special, te-a copiat ca să-ți fure premiu. Mai primește Luca premiu? De la cine? Eu cine nu dă premiu? Eu nu UEFA. UEFA. Eu nu îi l-aș da. Bine, da. Eu îmi trimit avocații în caz de ceva. Dar când aflăm? Nu sunt regulile scrise, am căutat. Îți dai seama, toată noaptea am căutat reguli. Deci Luca are dreptul la un PlayStation 4. Bun. De la UEFA. I l-ai scris? Nu. Păi să le scrii. Domnilor, trebuie să dați premiu, să nu vă faceți scandal. Vezi că plata ea personal deja e ca cea lui. Nu știți cu cine vă puneți aici. Da? Facem campanie. Dați-i premiul lui Luca. Pentru mine mai important e să ne respectăm campionii la noi în țară. Europa FM. Auzi, vrei să te primească la aeroport ca pe Halep? Bă, așa ar fost frumos. Da. Mamă, îi facem... Că plec mâine de la aeroport până la Oradea, poate mă aștept acolo. Gonna spend my life being a color. Never you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. It don't matter if you're black or white. Take a Ride de la Michael Jackson, 7 și 19 minute, să înceapă emisiunea noastră. Doamne, cât fotbal în această dimineață.